Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz gençler, bir Müslüman peygamberi hakkında şunu çok iyi bilir, hatta iman eder. Bilmek de yeterli değil. Benim peygamberim ne konuştuysa o benim dinlemem gereken şeydir. Cümleleri içinden, peygamberimin konuştuğu cümleleri içinden cımbızla doğruları seçmek de mümkün değil. İçinden cımbızla yanlışları çıkarmak da mümkün değil. Peygamberim benim ne konuştuysa o haktır, doğrudur. Hiçbir sözü İkinci sınıf söz değildir. Buna iman ederiz. Buna iman etmede çok bir sorun da yok zaten. Ya insanlar yok sayarlar peygamber diye birini maazallah, ya da peygamberim var diyordur. Çok doğal olarak da ne dediyse doğrudur bizim peygamberimiz. Hatta ve hatta o kadar ki diğer peygamberlerden daha değerli bizim peygamber diyecek kadar da ileri gidebilir insanlar. Bu konuda Müslümanlar arasında bu bölümde peygamber aleyhisselama güvenme, doğru söylediğini, yararlı şey söylediğini anlama, iman etme konusunda bir sorunu yoktur. Köylünün de, şehrin de, hocanın da, cahilin de. Ama bir noktada sorun vardır. Nedir o sorunlu nokta? Müslümanlar peygamberlerini hacca gittiklerinde ya peygamber nerede tavaf etmiş, biz de orada tavaf edelim derken arıyorlar. Yahut da peygamberlerini işte bayram namazını 2 rekat mı kıldık, 4 rekat mı kılacağız derken arıyorlar. Karakter oluşturan peygamberi aramıyor Müslümanlar. Karakter oluşturan peygamberin mesajlarını da anlatmak çok zor. Bunu Müslümanlar sindirecek bir yer bulamıyorlar. Yaygın İslam anlayışından, İslam'ı namazla, oruçla sınırlı görmekten de kaynaklanıyor olabilir bu. İlave olarak Müslümanların peygamberin asıl misyonunu bilmemekten de kaynaklanıyor. Bir peygamber, bizim peygamberimiz aleyhisselam başta olmak üzere, kendisine iman edenlerin karakterini oluşturamadıktan sonra, onlara namaz kıldırtmasının, oruç tutturmasının çok bir değeri yoktur. Namaz kıldırtırıyor, karakterlerine karışamıyor, ahlaklarına karışamıyor. Aile düzenlerine müdahale edemiyor. Yaşam tarzlarını belirleyemiyor. Sofralarını renklendiremiyor veya kısıtlayamıyor ise peygamber, bu sürekli tavukları besleyip başkasının folunda yumurtlatan bir çiftçiye benzer. Çünkü insan namazından önce karakterinden belli olur Allah'a teslim olmuş birisi olup olmadığı. Eğer bir insanın karakteri peygamberin karakterine benzemiyorsa onun namazını eğilip kalkma sporu olarak görürüz. Görmek zorunda kalırız. Haccını da işte kutsal bir mekana ziyarete gitmiş saygın bir insanın ziyareti gibi görmek zorunda kalırız. Müslümanın karakteri, şahsiyeti, insani kimliği namazından önce Müslümanlığını ispat etmesi gereken şeydir. Kardeşler, sadece iyi anlamamız bakımından bir örnek olması için söylemem gerekirse, namazın Müslümanlara bu Allah'ın emridir diye farz edildiği tarih peygamberliğin 11. senesidir. 11 senelik namazlarını da kaza ettirmedi Allah Teala. Hac İslam'ın 5'te 1'ini oluşturacak kadar büyük bir ibadettir. 21. senede geldi. zekat 15. senede geldi. Cihat, şehitlik gibi kavramlar 15. senenin sonunda geldi. Oruç 14. senenin sonunda geldi. Ama la ilahe illallah ilk dakikada indi. Çünkü la ilahe illallah karakter oluşturuyor. Ebu Talip namaz kılamam, oruç tutamam, hacca gidemem bu yaştan sonra demedi. Ne dedi? Bizim lisanımızda ben bu yaştan sonra kadınların önünde eğilmeyi gerektirecek bir karakter bozukluğuna uğrayamam dedi. Gülerler bana dedi. Çünkü İslam olmak her şeyinle yatırım yapıp Allah'a ait olmak demektir. Bu sağlanamadıktan sonra sakal da Müslümanlık işareti değil. 2000-3000 senedir papazlarda, hahamlarda sakal var. Müslüman olduklarını göstermiyor. Kabe'nin dibinde oturup namaz kılmak, oruç tutmak da çok anlamda bunu göstermiyor. Ebu Cehil öğle uykusunu Kabe'nin duvarına yaslanarak uyuyordu. Yani Kabe de değil asıl sorun. Kabeleşmiş bir kafa yapısına sahip olmadıktan sonra, peygamber karakteri taşımadıktan sonra, şahsiyetin, kimliğin, konuşma tarzına varıncaya kadar %100 peygamber aleyhisselamın kini yansıtmadıktan sonra bir anlamı yok bunun. İşte bu nedenle Müslümanların bugün yaşadığı temel bir sorun olarak hem namaz kılıyor hem yalan söylüyor. Bir de hacı şöyle yaptı deniyor ya, asıl mantık burada, hacı namaz kılıyor ama karakteri peygamber karakteri değil. Yani Müslüman babalar, anneler, mürebbiler, hocalar veya adlarını nasıl koyarsanız koyun, çocuklarına abdesti öğretmeyi, namazın farzlarını öğretmeyi bir vecibe görüyorlar ki elhak öyle tabi. Yani namazı haşa maazallah küçümseyecek ve imandan çıkacak bir halimiz yok bizim. Namaz dinin zirvesi, direği. Ama namaz kılmayı öğretmeden önce namaz kılanın nasıl tuvalette taharet etmesi gerektiğini söylüyorsan, yani namazın bir alt şartı diyorsan, karakter olarak da namazla çirkin şey bir arada durmaz diyor Kur'an. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Kötü sözden, kötü tavırlardan namazın alıkoyması lazım. Dolayısıyla yalanla namazı birleştiremezsin. Hile ile orucu bir arada yapamazsın sen. Hatta ve hatta yalan söyleyen, gıybetle meşgul olan birisinin orucu için ne diyor Peygamber aleyhisselam Efendimiz? Onun aç kalmasına Allah'ın ihtiyacı yok diyor. Yani Ramazan'da oruçlu olduğu halde gündelik politikasını, bozuk karakterini düzeltemeyen birisinin sonuçta iftar vaktinde oruç bozdum filan diyor ama Allah onun aç kalmasına muhtaç değil diyor. Karakteri bozuk bir Müslümanın Ramazan-ı Şerif'te üstelik de bir sürü iftar vererek filan tuttuğu orucunu boş aç kalma olarak görüyor. Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam bir Müslüman olarak kardeşler bu çizginin altını çizip kenarında da bu önemli diye not düşmemiz lazım. Müslümanın imanı ve İslam'ı, yani Müslüman oluşu, mümin oluşu namaz kadar karakterinin de peygambere ait olduğunu göstermesi gerekiyor. Bir Müslüman namaz kılıyor ama mesela namazı başka böyle sportif bir faaliyete benzeterek kılıyor. Mesela ruku yerine ters ruku yapıyor, kabul edin. Secde yerine de kafasının üstünde takla atıyor. Her rekatta iki defa takla atıyor başının üstünde. Böyle bir secde ürettiğini düşünün. Bu Müslümanı Allah kabul eylesin diyor musunuz siz? Namaz kıldım diyor, niyetim doğru, Kabe'ye dönerek takla attım diyor. Hayır, cevap ne diyoruz kardeşim? Bu senin peygamberinin kıldığı namaz değil diyoruz. Ki namaz bir insanın günlük hayatında toplam farz namazları toplasak, nafileleri de toplasak toplam 60 dakikadır. Namazınken, yani camiye gidiyorsun uzun vakit alıyor. Ayrı bir konu, yaklaşık 40 rekat namaz kılıyoruz. Her birini 1,5 dakika, ortalama 1,5 dakikadır bir rekat. 2 rekat olsun 1,5 saat yapsın. 1,5 saattir Müslümanın karakteri, evindeki annesine, babasına, eşine, çocuklarına karşı karakteri, oturup arkadaşına karşı karakteri, iş yerinde işçisine, patronuna karşı karakteri, vatandaş olarak karakteri Müslümanın 60-80 dakika falan değil, 24 saattir. Günün 10 dakikasını Yahudice yaşayabilir mi bir Müslüman? 5 dakikasını da şöyle bir ateist kafayla yaşayalım diyebiliyor musun? Yani namaz 60-80 dakika, bilemedin 2 saat sürüyor. Bayramları, teravihleri falan katalım, yıllık ortalamaya bölelim. Hadi 2 saat 120 dakika sürsün günde. Ama 1 dakika karaktersiz olamıyorsun. 1 dakika. Çok önemli arkadaşlar. Yani bu karakter meselesini, vurgulayışımı belgeleyecek bir cümle söylemek istiyorum. Hani Peygamber Efendimiz'e, ya Müslüman zina yapar mı diyorlar. Müslüman zina yapar mı? Ne cevap veriyor? İnsan, insan bu yapar diyor. Filan kötülüğü yapar mı? İnsan, insan. Yani çark hatası da olur, ayağı da kayar, insanoğlu bu. Yalan söyler mi diye sorulunca, böyle yaslanıyormuş bir kütüğe de, karşısındakiler işte zina yapar mı filan soruyormuş, insandır diyormuş. Yalan konuşunca doğrulmuş, hayır, hayır, hayır, mümin onu yapmaz demiş. Çünkü yalan karaktersizliktir, şahsiyetsizliktir. Allah'a iman etmiş bir insanın bünyesinde görülmemesi gereken bir kanserdir yalan. Sadece söz konusu kanser değil tabi. Yani bir insanın şahsiyetini müminleştiren, Allah'a iman ettiğini belgeleyen herhangi bir ahlaki kimlik de dahil buna, herhangi bir mümince gösterilmesi gereken tavır da bu şekilde isimlendirilebilir. Şimdi arkadaşlar, önünüzdeki hadisi şerif Peygamber Aleyhisselam Efendimizin müminle ilgili karakter eğitimi verdiği hadis-i şeriflerden birisidir. Bu hadise geçmeden önce bir şeyi vurgulamak istiyorum. Sizler muhakkak biliyorsunuz, ben tekrar vurgulamış olayım. Biz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e ait sözleri inceleyerek alırız. Eski ümmetlerin yaptığı gibi, Musa böyle demiştir muhakkak diye hahamların uydurduğu her sözü kabul etmeyiz. Bu ümmet 1300 senedir, 1300 senedir bu söz peygambere ait midir değil midir diye medreselerde ömür çürütmüş bir ümmettir. Bir hastanın kanını yüzlerce kere test edip hastalığını tespit eden bir kimyagerin yaptığından çok daha fazlasını, bir biyoloğun yaptığından çok daha fazlasını hadis alimleri peygambere ait midir değil midir diye incelemişlerdir. %100 doğru olsa bile bir söz, onu peygamber o şekilde söylemediyse bu uydurmadır demişlerdir. Yani mesela namaza çok önem verin, göreyim sizi. Namaz sayesinde Allah'ı memnun edersiniz diye bir söz söylediğini varsayın. Böyle bir sözü yok Peygamber Aleyhisselam'ın. Ama bu anlamı çağrıştıran belki 1000 tane sözü vardır. Belki 2000 tane namazın önemini anlatın ama bu tarzda bir söz söylememiş. Göreyim sizi, namazınızın önemini bilin diye bir söz söylememiş. Namaz ha, namaz ha diye söylemiş. Arada ünlem farkı olan, virgüllerin yerini değiştirmek gereken bir tarzla söylendiği zaman, bu peygambere ait değil, uydurmadır, sahtedir deyip elinin tersiyle atmışlardır. Önemli olan sözün doğruluğu, eğriliği değil, peygamberin lisanından onun çıkıp çıkmadığı önemli. Peygamberin söylediği söz, Allah'ı yansıtan bir sözdür. Doğru bile olsa müminler peygamberlerinin ağızlarından bir şey oluşturamazlar. Bir kültür oluşturamazlar. Bizim tahrif edilmiş Yahudi'ye, tahrif edilmiş Tevrat'a iman eden Yahudi ile tahrif edilmiş İncil'e iman eden Hristiyan arasındaki farkımız bu. Elhamdülillah peygamberimize sahip çıktık. Onun ağzından bir kelime uydurulmasına asla ve kasla müsaade etmemiş ümmeti Muhammed'in önceki nesilleri. Dolayısıyla hadisler hadistir diye Ramazan'da gazetelerin sayfalarında, din sayfalarında, Ramazan fıkrası sayfalarında çıkan her söz peygambere ait değil arkadaşlar. Cuma hutbesinde de dinlediğimiz her şey, o caminin hocası okudu diye, o da hadis değil, belgelenmesi gerekir. Biliyorsunuz bu belgelerin, belgelendirmenin en akademik olan, yani Müslümanların söz birliğiyle kabul ettikleri kaynak Buhari isimli bir kitaptır. Yani Buhari, Muhammed bin İsmail isimli bir alimin derlediği bir kitap ama yani ondan kaynaklanmıyor bu. Onun kitabına koyduğu sözler daha sonra yapılan yüzlerce sene üzerinde çalışılarak yapılan emek, verilen emeklerden sonra gösterilen ortaya çıkarılan sonuçlardan sonra o kitapta hiçbir eğri söz, peygambere ait olup olmadığı şüpheli olan bir sözün bulunmadığına karar verilmiş. Dolayısıyla Buhari isimli bir kitaptan veya Müslim de onun gibi bir kitaptır. Bu kitaplardan yapılan nakillerde %100 rahatız elhamdülillah. Bunun dışında da Peygamber aleyhisselamın sözlerini anlatan hadisler, hadis kitapları vardır. Mesela bir İbn-i Mace vardır, mesela bir Ebu Davud vardır, Tirmizi vardır, bu Nesai vardır. Onları da bu şekilde almayız. Alırız, uzmanlarına döneriz, bu hadis hakkında ne deniyor deniriz. Eğer bu hadis hakkında %100 peygambere ait olduğuna dair bilgimiz yok diyorsa, bu sefer bu sözü peygamber söylemiştir diyemiyoruz. Peygamberin böyle söylediği söyleniyor diyoruz. Şimdi elimizdeki hadisi şerif kardeşler, %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadisi şerif. Buhari'den naklediyoruz. Buhari'de 2887. hadisi şerif. Vurgulama yapma açısından ben tekrar edeceğim. Vurguluyorum, uyarıyorum, altını çiziyorum hangi kelimeyi anlıyorsanız. Peygamber Efendimiz burada namazın şartlarını, faizin haram olduğunu, alkolün kötü olduğunu anlatmıyor. Bunların hepsinden önce mümin karakterine ok çiziyor. Mümin karakteri bu şekildedir diyor. Şahsiyetli mümine dair ipuçları veriyor. Cümlelerine dikkat ediyoruz. Altına, gümüşe, paraya ve gömleğe, elbiseye kul olan kahrolsun, bedbaht olsun. Böylesine verildiğinde memnun olur, verilmeyince de kızar. Böyleleri kahrolsun, sürünsün. Vücuduna diken battığında onu çekip çıkaran bulunmasın. Allah yolunda cihad etmek için atının dizginini tutmuş, başı dağınık, iki ayağı tozlanmış, o kula da müjdeler olsun. Şayet nöbet tutulması gerekiyorsa o muhakkak nöbet yerindedir. Hayır, geride durması gerekiyorsa muhakkak o geridedir. Bu mücahit bir meclise girmek için izin istese küçük görülür, ona izin verilmez. Bir hususta aracı olacak olsa aracılığı kabul edilmez. Arkadaşlar namazın farzlarını saymıyor. Ananıza babanıza şöyle itaat edin demiyor. İkisi de mümin olan ama karakter sorunu yaşayan iki insandan söz ediyor. Birinci profilinde parayı, pulu, gömleği, elbiseyi, ne demek gömlek, elbise? Görüntü. Para, pul ne demek? Tamah demek. Kendisine ilah edinmiş, yaşamını para üzerine kurmuş, gösteriş üzerine kurmuş. Ya paraya tapınıyor ya da şıklığına ağırlık veriyor. Bu mantıkla yaşayan birisini kınıyor. Bedbaht olsun diyor. Sürünsün diyor. Arkadaşlar burada şöyle bir paragraf açalım bu cümlenin dışında. Rahmeten lil alemin bir peygamber bu. Develere bile rahmet getirmek için gelmiş. Ama birisine beddua ediyor. Yüzü sürtünsün diyor. Çünkü insanları gömleklerine göre, ceketlerine göre değerlendirenler, parayı ilah edinenler, yeri geldiğinde anasını babasını çiğneyecek karakter sahibidirler. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına iman ettikleri halde, onların parası ilahlarıdır. Ölçüsü paradır. Evlenirken paraya göre evlenir. Alırken verirken para değerlidir. Her şey matematikseldir onun gözünde. Ya da dekoratif bir Müslümandır o. Kalbini süslemesi, kalbindeki kıvamı yükseltmesi gerekirken üstündeki kıyafete dikkat eder. Nasreddin Hoca'nın Yekürküm hikayesinde olduğu gibi. Halbuki Peygamber Efendimiz Allah'tan başkasının asla ilah kabul edilmediği, Allah için olunca canların feda edildiği, Ama insanlar kendi aralarında da denk oldukları bir tarağın tırnakları gibi, uçları gibi eşit bir manzarada insanların birbirlerine baktıkları bir hayat tarzı kurmak için gelmiştir. Halbuki bu gösterişe göre insanları değerlendiriyor, paraya göre insanları değerlendiriyor. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu devletin düşmanı bu adam. İç düşmanı, karakteriyle düşman. Bu günün birinde muhakkak gelecek, Müslümanların en kritik anında, Müslümanların can derdine düştüğü bir zamanda kendi ambarlarının derdine düşecektir o. Bunun için 4 çocuğun, 20 çocuğun ölmesi önemli değildir. Bunun dekoru bozulmasın, parasına zarar gelmesin. Bu adamda karakter yok. Namaz kıldığını Peygamberimiz de biliyor bunun aleyhissalatü vesselam. Oruç tuttuğunu o da biliyor. Bu sözü söylediği insanlar, yani bu sözü kendisinden dinleyenlerin çok büyük bölümü o gün sabah namazını onun arkasında kılmışlardı. Ama bunun için ne diyor? Bedbaht olsun diyor. Sürünsün diyor. Sonra da diyor ki ayağına diken batarsa çıkaran olmasın onu diyor. Ne demek ayağına diken batınca? Çünkü insan ayağının altını göremez. Yardım et çıkarayım der. Yani müminlerin buna yardım etmesi için fırsat bile kalmasın, dikeniyle yaşasın. Arkadaşlar, rahmeten lil alemin bir peygamberin böyle bir sözüne muhatap olmak için Ebu Cehil olmak lazım. Peygamber öldürecek mantıkta bir zalim, gaddar olmak lazım. Öyle bir şey yok ortada. Suçu adamın parayı çok seviyor. Suçu adamın gömleğine önem veriyor, ceketine çok önem veriyor. Filancayı da iyi ceket giydiği zaman hoş geldiniz efendim diyor. İşte küçük bir mont, böyle eğri, ütüsüz bir gömlek giydiğinde de ne arıyorsun burada diyor. Karakteri yok. Karaktersiz adam ne yapar? Sürekli alıcı durumunda. Hep alırsa memnun. İşleri iyi gidiyorsa memnun. Günün birinde değil ondan istemek, istediği kadar o alamıyorsa senden işler bozuldu. Şahsiyet gitti o zaman. Mümin böyle bir insan değildir. Cennet için yaşayacak, birisinin 1 lirası için, 5 lirası için savaş veriyor ama. Onu cebine atmak için savaşıyor. Cennet hurilerine talip, insanları gömleklerine göre, kravatlarına göre değerlendiriyor. Bu karaktersiz bir mümindir. Namazı olsa bile peygamberim benim aleyhissalatü vesselam karakterleri düzeltmek için gelmiştir. Mekke'de önce 13 sene karakter düzeltti. Karakterini düzelttirdiği insanlara daha sonra cihadı emretti. Öbür türlü cihada gitseydi onlar Allah için savaştıkları yerde onun bunun kızını kaçırırlardı. Yakaladıkları her mala el koyarlardı. Ama karakteri düzeltilmiş bir nesille, karakteri peygamber karakterine benzetilmiş bir nesille cihada gittiği için insanlar açık evlerini onlara açtılar. Kimsenin bir makasına, kimsenin bir dilim ekmeğine dokunmadılar. Daha sonraki nesillerde de bu karakter kendini gösterdi. Sonra ikinci örneğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karakteri düzeltilmiş bir insandan veriyor. Saç baş dağınık adamda. Yorgun, bitkin ama atının yularını tutmuş bekliyor. Ne bekliyor? Görev bekliyor. Her göreve hazır mümin. Bugün ön cepheye gideceksin, tehlikeli bir yer diyorlar, o oraya gidiyor. Sen bugün geride kal diyorlar, geride kalıyor. Nöbet tut, nöbet tutuyor. Sonra da işte bu kadar yıllardır biz cihat ediyoruz. Afiş asıyoruz, bir şeyler yapıyoruz biz de. Şu toplantıya biz de gelelim, hani siz taksimat yapıyorsunuz dendiğinde yok. Bu toplantı özel, müdür bey katılacak. Sen yoksun, başkanlar toplantısı sadece deniyor. Kebap, köfte yenme zamanına gelince bu başkanlar toplantısı bu diyor. Ama sandviç arası şöyle domates yeneceği zaman haydi mümin kardeşler olarak topluca iman kardeşi de hep beraber sandviç yiyor. Kebaba geldi mi müdürler, abiler özel şeyler olmadığı zaman hep mümin kardeş. Müthiş arkadaşlar, bunu sosyolojiye mi oturtacaksınız, psikolojiye mi oturtacaksınız, nereye oturtursanız oturun, işte peygamberim benim mucize konuşuyor. Siz gencecik yaşınıza rağmen belki 10 tane 20 tane örnekle karşılaşıyorsunuz her sene böyle. İşe geldi mi abi Allah için hadi cihat diyorsun, zavallar hep cihada. O işin kaymağına geldi mi abi siz ders çalışıyorsunuz, sizin acil işiniz yok mu, ders olsun ya, ders zamanı. Bunlar özel toplantıdalar hep sürekli. Ama bu karakteri alma üzerine, gösteriş üzerine kurulu bir Müslüman olmadığı için cepheye de sürülse, ziyafete de çağrılsa onun için bir şey değişmiyor. Ya arkadaşlar, bizim yeğen de çok değerlidir, bunu da alalım bu toplantıya dendiğinde diye rica edecek olsa, ya yer yok abi, işte daha önce işte filancayı aldık dedi. Peki siz bilirsiniz diyor. Madem bizim yeğenimizi almıyorsunuz, biz de bir daha çalışmıyoruz demiyor. Çünkü o Allah'tan başkasını muhatap kabul etmiyor kendisine. Ben Allah için yaptım, karşılığını niye şimdi alayım bu diye düşünüyor. Kardeşler, işte karakter eğitiminin sonucudur bu. Bir insan karakterini peygambere uyarladığı zaman, o eğitimden geçtiği zaman, namaz abdestini, namaz teyemmümünü, taharetini öğrenir gibi peygamber aleyhisselamdan şahsiyet aldığı zaman, peygamber görmüş bir müminim ben deyip de nefsini terbiye ettiği zaman bu mücahit adam gibidir. Ona müjdeler olsun diyor peygamber. Neden? Hesabını insanlarla görmüyor. Ama öbürü mümin olduğu halde, namaz kıldığı halde Allah için yaptığı şeylerin hesabını insanlardan görebiliyor. Allah için yapıyor, müdüre geliyor, ver hakkımı diyor. Burada kardeşler üç şeyi vurgulamak istiyorum. Birincisi, İslam namaz kadar karakter de emreden bir dindir. Karaktersiz, şahsiyetsiz Müslüman, yaşadığı toplumun sürüngen ahlakıyla sürünen Müslüman, şu bu izin bilmem neyin veyahut da okullarda şurada burada öğretilen çağdaş yaşantının içinde erimiş, sürüklenmiş bir Müslüman, karakteri bozuk bir Müslümandır. İslamsa namaz gibi karakter, şahsiyet eğitimi de veren bir dindir. Eğer gençlere, nesillere namaz öğretildiği halde namazın izlenileceği ayrıntılar olan ahlak vesaire, şahsiyete ait görüntüler verilmiyorsa eğitim eksik demektir. Mesele sadece namaz kıldırma meselesi değildir. Unutmuyoruz, zina yapar mı sorusunda insandır, yapar, Allah tövbe ederse affeder diyor. Yalan konuşur mu deyince doğruluyor, onu yapmaz Müslüman diyor. Çünkü birisi suçtur, ayağa kayan herkes yapar, öbürü planlanarak yapılan bir şahsiyetsizliktir yalan. Söze güven vermemek, yalan konuşmaya cüret etmek, şahsiyetsizliği gösterdiği için suçtur. Bu suçu oluşturan mümin, peygamberi oturduğu yerden doğrultup onu mümin yapmaz, onu mümin yapmaz demiştir. Mümin insan bu, birincisi. İkincisi, yani birinci noktamız ne? İslam'ı namaz kılmaktan ibaret görmüyoruz, namazın ağırlığını hissettiren bir yaşantı tarzıdır aynı zamanda diyoruz. İkinci tespit ettiğimiz nokta kardeşler burada, Peygamber aleyhisselam Efendimiz Allah için yapılan işlerin hesabının kullarla görülmemesi gerektiğini, bunun da bir şahsiyet meselesi olduğunu gösteriyor. Nitekim birinci tipteki örnek sürekli ona akması lazım. Musluğu kapattın, onun kovasına akmadı mı isyan ediyor. İslam böyle mi? İşte ashab-ı kiram böyle miydi? Maşallah, ne hak savunucusu adam. Bu hak savunuculuğu nereden geliyor adamın? Onun musluğu kısılmış. Ama mümin insan, Rabbim için yaptım, senden almam. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İnsan suresinde arkadaşlar büyük ihtimalle dinlemişsinizdir. Hani Ali ile Fatıma radıyallahu anhuma'nın iftar sofrasında yiyecekleri bir çöreği kapılarına gelen bir dilenciye veriyorlar. Nihayetinde kendileri iftarda bir çörek gibi bir şey yiyecekler, işte pide neyse artık, ya da sipariş vermişlerdir mesela çiğ köfte bir yerden, onu yiyecekler. Gelip dilenci isteyince veriyorlar. Ondan sonra da sofraya oturup suyla kalkıyorlar. Yiyecekleri tek şey olduğu için. Adam kapıda teşekkür ederim, Allah razı olsun deyince ne cevap veriyor Ali? Biz senden teşekkür istemeyiz, Allah verir bize vereceğini diyor. Halbuki teşekkür insani ilişki gereğidir, ama teşekkür bile istemez. Ola ki Allah fiyattan düşer bunu sonra. Allah'tan isterim ben. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Ne karşılık isteriz senden, ne teşekküre de gerek yok. Hadi git, afiyet olsun. Karakter işte. Aç kalmaya razı, insandan karşılık beklemeye razı değil. Karakter bu. Zirve insanlar, sanki gökte yaşayıp yerde yürüyen insanlar gibi. Üçüncü olarak da kardeşler tespitimiz, ashab-ı kiramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük oranda bu karakterle yetiştirdi. Evet, 10 sene, 13 sene sürdü karakter eğitimi. Ashab-ı kirama şahsiyet eğitimi 13 sene sürdü. Ama ondan sonra haydi Allah için cihada şehadete deyince, ya Resulallah şimdi bu şehadetten sonra sosyal haklarımız devam ediyor değil mi? Çoluk çocuk sorun olmayacak diyen olmadı. Şehadetse şehadet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Cenneti bu Uhud eteklerinde görüyorum deyince Efendimiz adam bir salkım hurma yiyormuş. Hurma da üzüm salkımı gibi büyüyor. Elinde hurmadan yiyor işte. Cennet Uhud'un eteklerinde. Bunu yiyinceye kadar bekleyemem ben deyip elindeki salkımı fırlatıyor adam. Doyduktan sonra şöyle bir meyve yemiyordu yalnız. O günkü rızkıydı adamın 3 tane 5 tane hurma. Onları yiyinceye kadar bekleyemem ben cenneti. Orada çünkü diyor. Ya Resulallah bu mecazi değil mi yani, biz orada savaşırsak öleceğiz. Allah bize şehit muamelesi yapacak. Kıyamet günü de cennete gireceğiz. Doğrusu bunun. Ama öyle anlamıyor. Cennet orası diyor. Dağın eteğini cennet olarak görüyor. Karakterli adam. Yorumcu değil. Felsefe öğrenmemiş. Şahsiyet almış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nesli yetiştirdi. Allah o nesilden razı olsun. Kardeşler, şahsiyetimiz bizim eğer bir mümin olarak bizi ispat etmiyorsa namazımız neyimizi ispat edebilir? Sakalım benim ne ispat edebilir? Biz mümin olarak şahsiyetimiz üzerinden hesap göreceğiz. Bunun için Allah'ın terazisine koyacağınız en ağır ibadetiniz sizin ahlakınızdır diyor Efendimiz. Ahlak esasen namaz kadar matematiksel değeri yok. Ama ahlak o kadar kolay icra edilebilir ki namaz gibi 4 rekatı falan yok. Sadece bir mümine nazik davranıyorsun, o da Allah razı olsun diyor sana. Çekip gidiyorsun ve senin 5 rekat 10 rekat kıldığın namaz puanını topluyorsun. Yani dolayısıyla kelepur yatırım ahlakımız, karakterimiz, şahsiyetimiz. Umuyorum Peygamber aleyhisselam Efendimizin bu hadisi şerifi sizin de benim de üzerimde iz yapar ve bundan sonra inşallah daha karakterli mümin, şahsiyetli mümin olma yolunda mücadele ederiz. Küçük bir dipnot, mülahaza işaret edeyim arkadaşlar. Sakın sözlerimden namazı küçük düşürdüğümü, orucu küçük gördüğümü, haccı haşa küçük gördüğümü zannetmeyesiniz. İnsanlar onu büyük görüp bunu küçük gördükleri için denge kurulması gerektiğinden örnek veriyorum. Yeryüzünde namaz kadar büyük yapacağımız bir işimiz yok bizim. Hac, anadan doğma insanı tertemiz yapıyor. Ama karakter size hiçbir şey kazandıramıyor. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.